Minęła piąta. Trójkowy budzik. To trójkowy budzik, Ola Budka. Dzień dobry wszystkim, także tym, którzy właśnie dołączyli do nas i włączyli radioodbiorniki. Życzę Państwu miłego dnia i proszę pozostać z trójką. Well, I like to say, welcome London town, and wakey wakey, rise and shine. It's all about the big FM, frequency moderation. The hottest day in London, recorded for a while, so make sure you keep it here. Coming up later on, it's the Dancehall Dilemmas, with Dr. Rankin Pegasus answering all your ragga-related qualms and queries. Don't forget also, in the program, we have the Grime Hour with MC Rival, the bubbling sound. So make sure you keep it right here. It's all about 103 Point Skins. Keep it locked. Aha! London city I was born in, and you know I love this town, but I can't pick up when she's calling. So rhythm it was fun of me to the place that raised me, gave me the up and down that develop and shape me. Give me a run down town with a roughneck sound, cause a ratting at it underground will face me. I've never been the one to stay in just one place, line. For the love of the music we did not just scream and they fly. From the mountain tops to an eastern block, or a tropical Atlanta, catch a nice vibe. But no matter where we go, we leave a London town. Reliable, we rain up in our black speed and turn up and then we're ready for the sound check jam. Sip on a little rum and run a rhythm and sound. Then we're back in the road and away today we racing. All kinds of walk, I catch a town that we are facing. No matter where we go, we are coming on home. I say London, the end, give me a minute, they sing. Well, I love the London music that come before me time. But the new vibes got me wicked, it was back in the 85. Whether the funk or brutal culture, I took a lip up or grime. So I take a little trip on the Victoria line, and I check for Tipper, I read it down in a Brixton, who bun the tracks with a man in the sound like Saxon system. Stepping round town and we see the brethren us money says, yes, I'm making nice some session. This thing's Tipper, Irie and the one last one. The three of we, yes, we all go join as one. So let's get drunk in the and tune this boom song. Me know the man from playing on them station. Or the face we on the television. Everybody stop the flip and everybody raise the hand. You never know that this one's a champion. I want them talking about the place London. Because I really love my London town, through the up and through the down. I've been almost everywhere, but I'm enough to come back here. So much different thing to do, so much different thing to see. It is multicultural now, but I just love it anyhow. Born and raised right here, smoke a dude, drink a beer. No, we now go have no fear, we love this London atmosphere. It is where I am from, it is where I belong. It's the only place for me, for Iman and my family. London city I was born in, you know I love this town. The sounds of skins and people I really ask, man. Three bad combination. Them style, dear Russian. Acting at it underground, don't face me. Three back in the morning, and away today we racing. All kinds of walk, I catch a time that we are facing. No matter where we go, we are coming on home. I still am Benny and give me another day sing. Bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding, bang-da-da-ding. But she's calling. London city I was born in.

take me to your river. Dwa zachwyty o poranku. Może to dobra nowa nazwa na tę część programu. Leon Bridges z płyty Coming Home z 2015 roku, a po nim Harry Styles Ever Since New York z debiutanckiego albumu pod tytułem po prostu Harry Styles, wydanego prawie dokładnie dwa lata temu, bo 12 maja 2017 roku. Take Me to the River śpiewał Leon Bridges. Ja ruszam nad rzekę już dziś po południu, a Nowy Jork, o którym śpiewał Harry, no kto wie, może uda się nawet w tym roku. A gdzie spędzają majówkę słuchacze Trójki? Dziękuję za wszystkie maile i zachęcam do kontaktu. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335, prawie 15 minut po godzinie 5. ale w różowy czas przecież nie ma. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Najlepsza na majówkę trójkowa ptaszkowa, kod pocztowy 33333, leżąca na pograniczu Beskidu Sądeckiego i Nińskiego. Super spokojne miejsce na wypoczynek z pięknymi widokami. To pan Paweł zachęca, może ktoś się skusi. A teraz szybkie spojrzenie na to, o czym będzie się dziś mówiło w Polsce, co czeka nas dziś w kraju, a dzieje się sporo, bo wielkie widowisko multimedialne Gramy dla Europy rozpocznie dziś wieczorem obchody 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury. Patronat nad nimi objęło Polskie Radio, które zaprasza na obszerne relacje na swoich antenach. Proszę nas słuchać. Podczas koncertu Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego wystąpią artyści tacy jak Kamil Bednarek, Enej, Golec Orkiestra, Lemon, Daria Zawiałow, Monik Staszczyk, Bowska, Cortez, Organek, Oester oraz The Dumplings. Artyści zaprezentują się w muzycznych duetach i wykonają popularne utwory z ostatnich 15 lat w premierowych aranżacjach. 1 maja o godzinie 11 w Nowej Oranżerii Łazienek Królewskich w Warszawie rozpocznie się piknik Rodzinna Europa, a w sobotę 4 maja o godzinie 20 na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się koncert Chórem za Europą, w trakcie którego zabrzmią najpopularniejsze utwory z listy przebojów Trójki z lat 2004-2019. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that then. Take me to the place I love. I did that dance. budzik@polskieradio.pl. Proszę dać znać, co dzieje się na drodze. Czy już jest zwiększony ruch, a może jeszcze wszyscy czekają do jutra? No właśnie, majówkowy tydzień czy majówkowe trzy dni? Jak długo potrwa ten wolny czas słuchaczy Trójki? Można wysyłać także SMS-y 71335. Ważnym elementem majówki będzie pogoda i zobaczymy, co nas czeka właśnie teraz. Początek majówki będzie dość pogodny i umiarkowanie ciepły. W piątek będzie deszczowo, a w sobotę i niedzielę czeka nas ochłodzenie. W środę, 1 maja, miejscami tworzyć będą się chmury z przelotnymi opadami deszczu. Tego dnia opadów nie powinno być jednak dużo, a największa szansa na ich powstanie wystąpi na południowym wschodzie i w centrum. Będzie umiarkowanie ciepło, przeważnie od 16 do 19 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu, tam od 11 do 14 stopni. Wiatr przeważnie będzie słaby, miejscami umiarkowany. W czwartek 2 maja pogoda będzie przypominać tę z dnia poprzedniego, a w piątek 3 maja padać będzie więcej i na większym obszarze. Miejscami możliwe będą burze. Temperatura wyniesie od 15 stopni na ziemi lubuskiej do 17-19 stopni na pozostałym obszarze kraju. Ścianą okroch, biegniemy w siebie przed tył. Jutro wymyśli nas proch i urodzimy się w pył. Nic nieznaczące to coś i najważniejsze to nic. Widziałem dzisiaj twój głos, nie ma nikogo jak ty. Dlatego zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Każdy dzień przypomina mi to. Jesteś w pośrodku mej głowy jak echo. Pogubiliśmy gdzieś kod, potem pomyliliśmy peron. Biegnę do ciebie, jak sprawne wojsko pokonuje próg. Gapię się w gwiazdy na niebie, tak jakbym wiedział, że nie czekasz już. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Jamal. A w Krakowie na Prackiej pada deszcz. Gdzieś już to słyszeliśmy, pisze pani Kasia. 11 na plusie. Ja z pewnością będę przyklejona do radia 2 maja i mam nadzieję, że reszta świata również zgłosi swoją obecność. No nie widzę innej opcji. Czas na drugą część kalendarium. 30 kwietnia 1981 roku rozszerzono system kartkowy. Wprowadzono kartki na przetwory mięsne, a także masło, mąkę, ryż i kaszę. Reglamentacja towarów funkcjonowała do lipca 1989 roku. Została wycofana przez rząd Mieczysława Rakowskiego. 30 lat temu zmarł Sergio Leone, włoski reżyser filmowy, twórca spaghetti westernów. Przeszedł do historii jako pionier nowej jakości westernu, gdzie główni bohaterowie nie byli jednoznacznie pozytywni, brak było granicy między złem a dobrem, a brutalność pokazano w całej okazałości. Stworzył m.in. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, Za garść dolarów, Dobry, zły i brzydki, a także dramat Dawno temu w Ameryce z Robertem De Niro. 19 lat temu Jan Paweł II kanonizował Faustynę Kowalską, zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, nazywaną Orędowniczką Miłosierdzia Bożego. 30 kwietnia 2013 roku królowa Holandii Beatrix abdykowała na rzecz swojego najstarszego syna, Wilhelma Aleksandra, po 33 latach zasiadania na holenderskim tronie. Jest 5:30. Wędrujemy sobie dziś, posłuchaliśmy kosmicznych M83, no i schodzimy teraz na ziemię. Co to się będzie działo, gdy część rodziny wyjedzie na majówkę? To dobry utwór o każdej porze, także o poranku. Mm-hmm.

Are there any survivors? Am I here alone? Oh, oh, oh. Are there any survivors? Am I here alone? To Passengers, Survivors, żebym nie zapomniała wziąć tej płyty do samochodu dziś, żebym nie zapomniała wziąć tej płyty na majówkę ze sobą. Czytam Państwa maile, wielu słuchaczy podkreśla, że spędzi majówkę z Trójką. Bardzo się cieszę, cieszymy. Jednym ze sposobów na majówkę jest coroczny polski top wszechczasów, w tym roku jego 12 odsłona na antenie Trójki 2 maja od godziny 9 do 21. Proszę nas słuchać każdego dnia, nie tylko w ten najbliższy topowy czwartek. Do majówki zostało jednak już bardzo mało czasu. Niecałe 10 minut pozostało do godziny 6, to byli Paula i Karol. A teraz najwyższa pora na kolejną wycieczkę, oczywiście do Nashville. Zaprasza Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Gretchen Wilson To bardzo zdolna piosenkarka i bardzo zwyczajna dziewczyna. Pochodzi co prawda ze stanu Illinois, ale z południa tego stanu, z miejscowości Pocahontas. Śpiewała i wyśpiewała sobie od razu pierwszą piosenką Redneck Woman, czyli kobieta wiejska, ale taka bardzo tradycyjna. Wiecie państwo, że redneki to raczej jest pejoratywne określenie, określające takich, no można powiedzieć, buraczanych kowbojów, czy też farmerów na amerykańskim południu szczególnie. Ale ta redneck woman trwa po prostu przy tradycyjnych wartościach i, jak powiedziałem, wyśpiewała sobie nagrodę Grammy. Potem dołączyła do Nashville Mafii, czyli do zdolnej muzycznej grupy, która dbała o to, żeby troszeczkę więcej nowych utworów i nowych twarzy się pojawiało w radiach amerykańskich i w muzyce country. Zrobili sporo, Gretchen Wilson została gwiazdą. Oto jej piosenka One of the Boys. Even take your money in a game of pool. Yeah, I'd kick your butt if I wanted to. And I don't mind when people cuss in front of me. The truth is I don't blush that much at anything. But I've still got this little girl inside. Like a queen. More than just